Bismillahirrahmanirrahim. I dag torsdag, den 18.2.2016, vi har med tafsir al-Quran at gøre. Inna alhamdulillahi nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وفضله وجوده، وهو على كل شيء قدير. Desværre, først vi har nået frem til Surat al-Ra'd. Surat al-Ra'd, vers nummer 29. Desværre, der mangler undervurderet tafsir al-Quran, eller generelt al-Quran. Fordi al-Quran huwa al-asl. Al-Quran huwa al-asl. Det der blev nedsendt af Allah subhanahu wa ta'ala er al-Quran. Was-sunnatu tada'a. Was-sunna, den følger al-Quran. Og det mange mennesker tror, og deres fokus er ofte noget andet end al-Quran. Og det kan give nogle komplikationer hos dem, fordi hvis de ikke har den fuld forståelse for Quran med hensyn til bogstaverne, med hensyn til ordene, med hensyn til sætningerne, med hensyn til opsætningen, med hensyn til hvordan fortolkningen skal være sprogligt, så har det et problem senere. Derfor er tafsir al-Quran i en simpel version, giver dig nogle nøgler, når du senere hen skal fordybe dig i tafsir, at du har muligheden for, at du kan forstå indhold. Vi starter med A'udhu Billahi Samin Ali Min Ash-Shaytan Ar-Rajim, Surat Ar-Ra'd, vers nummer 29. Al-lazina amanu wa'amilu s-salihati tuba lahum وحسن مآب الذين عملوا الصالحات الذين عملوا الصالحات til dem der har handlet de gode gerninger. طوبى لهم طوبى لهم الله سبحانه وتعالى vil give dem طوبى. أبا طوبى تيأ. Nogle ulama siger, at Tuba er et træ i Jannah, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har placeret så folk ligesom når de er en træer. Og det kan betyde også, at succes er til dem. Wa husnu ma'ab, de bedste tilførelse de har fået. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ. Heraf har vi sendt dig, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, في أمة قد خلت من قبلها أمم. I et nation, hvor de tidligere nationen har forladt dem. Al-Yahudiya, jøderne, har passeret forbi. Al-Nasraniya har passeret forbi. Masser af nationer og stammer og grupper har passeret forbi. Masser af profeter er blevet sendt, og der er gået et stykke vej til vi har sendt dig og Muhammed. لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ. Så du kan recitere, så du kan læse de vi har nedsendt til dig, og Muhammed. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. Det er ikke en lette opgave vi har givet dig, og Muhammed. Da de her folk, de danner ikke iman på Allah. Tværtimod, de danner kufur på Allah. Må Allah beskytte os. Qul huwa rabbi. O Muhammad, sig til dem, han er min Gud. La ilaha illa hu. Ingen Gud som er sandfærdig anden ham. Og alle andre guder er forfalsket, som I selv har tegnet, som I selv har bygget, som I selv har været med til at dyrke. Alayhi tawakkalt. På ham har jeg tillid. وإليه متاب. Og til ham beder om tilgivelse. Læg mærke til i denne aya nummer 30. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vi har sendt dig til nogle folk, hvor de tidligere nationer har været forbi, og der er sket meget siden. Dem vi har sendt dig til, araber, de er dybt begravet i kufur. Din opgave at lysrive dem fra kufur og fortælle dem, hvem er la ilaha illallah, hvem er al-ilah, hvem er Gud, som de skal tilbede. Og du skal vær med til at bekæmpe de falske guder, som de selv har tegnet og dyrket. Og lær de folk, at tilliden tilhører Allah, og tauba tilhører Allah. Og så siger Allah i nummer 31, وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولو أن هي أي. De her folk har stillet et spørgsmål, hvor de har sagt til ham, bare han får et æje, et tegn. Allah svarer tilbage med det samme. Hvis der er en Koran, som er med til at få et bjerg til at bevæge sig, eller at jorden bliver delt op, eller at de døde taler. بَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. Det er Allah, der bestemmer og afgør alt. Folket stiller sig og siger, kan Allah sende nogle tegn? Kan Allah vise, at han er guddommelig, at han er ilah, at Allah subhanahu wa ta'ala kan komme med noget? Allah fortæller, at selve Qur'an er et bevis i sig selv. selve indhold i Koran er noget, som er guddommeligt, fordi det er Allahs ord. Og det er derfor, lov anna Qur'anen syret bihil jibal, med recitering, der kan få bjergene til at bevæge sig, og få jorden til at åbne sig, og få du død til at lytte. Ballillahi al-amru jami'a, alt tilhører Allah. Afalam yai'asi alladhina amanu, afalam يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهِ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. Allah subhanahu wa ta'ala fortæller ved de folk, at det er Allah subhanahu wa ta'ala, der retleder mennesker og de fasttroende før alle andre, at de skal have den forstående viden, som gør, at selve retledningen er pålagt hos Allah subhanahu wa ta'ala, ingen andre. Og det er derfor, siger Allah, أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. Hvis det ikke er, at hvis Allah ønsker sig en rettelsamlig befolkning, وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعًا. Og de vantro bliver ramt, hvad de selv har været med at opstå. Og det er det, man kalder qari'a. Det betyder, at det her tafja'uhum, noget som de bliver ramt af, på grund af, hvad muslimerne udfører i krig mod disse kuffar. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعًا أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. De her folk kan ikke se, hvad de bliver ramt af, af katastrofer, som de selv har været med til at danne, og muslimerne overvinder dem, og selve katastrofen står foran deres dør, til Allahs lovninger er nær. Og Allah subhanahu wa ta'alas lovninger bliver aldrig skiftet. De holder altid stik. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ. Allahu Akbar. Der blev gjort grin. Der blev gjort grin af nogle profeter før dig. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Jeg har lavet de kuffar vær i stykke tid. Og det man kalder forladelse, på grund af noget, som er i vente. Allahu Akbar. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَأَمْهَلْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Jeg lader dem vente. Disse kuffar, så siger Allah, ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ. Og heraf, så har jeg taget mig af dem. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابًا. Så skal du forestille dig, hvordan straffen var, eller var. Vores straf er hård, brutal. Allah subhanahu wa ta'ala lad disse kuffar vær i fred, så de kan ligesom føle sig tryg. Og så kom Allahs straf øjeblikkeligt, ligesom alle de andre nationer, hvor Allah har straffet dem. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. Her Allah subhanahu wa ta'ala siger, at ikke Allah subhanahu wa ta'ala, der bestemmer og vælger, hvordan jeres liv kommer til at forløbe, og det er ham, der skal nok sørge for tingene. Er det ikke ham, som sørger for jeres liv, jeres rizq? Men kig rundt omkring. I stedet for at I ved, hvem der har skabt jer, og hvem der formidler tingene til jer, så går I hen og tilbeder noget andet. Og så siger Allah, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ. De har skabt nogle partner til Allah. Og så siger Allah, nævne dem. Og de har nævne dem nogle navne tæt på Allahs navn. Al-Lat, wal-Uzza, wa-Hubal, etc. Qul sammuhum. Allahu Akbar. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard am bi-zahirin min al-qawl. Allahu Akbar. Bal vil I fortælle Allah subhanahu wa ta'ala om disse partner, som I har skabt på jorden, at han ikke kender nu til det? Og det er uden, at de har noget bestemmelse og afgørelse. I har skabt nogle guder. I har givet dem rettigheder. Hvor I har ligesom sagt, Allah har intet med det at gøre. Allahu Akbar. Eller er de bare noget, som I siger? Bal zuyyina lilladhina kafaru makruhum. Bal zuyyina. Der blev tegnet for de vantro, hvad de selv har været med til at planlægge af ødelæggelse. وصدوا عن السبيل. Og de blev holdt væk fra den rene vej. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادَ. Og dem, der misvejlede, eller dem, som blev sat på misvejledende vej, de har ingen til at retlede dem anden om Allah subhanahu wa ta'ala, hvis han vil. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. De har straf i livet. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ. Og straffen i det næste liv er hård. وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقُ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Der er ingen, der kan beskytte disse folk. Der er ingen, der kan beskytte disse folk fra straffen Allah. Der er ingen, der kan stå i de her situationer og sige, de her folk bliver fredet. De her folk bliver forskundet. De her folk, de vil få succes. Nej. Allah subhanahu wa ta'ala siger, der er ingen, der kan stå i vejen for at Allah kan straffe disse folk. Og det vil han gøre. Nummer 35. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ. Allahu Akbar. Allah. مَثَلُ الْجَنَّةِ. Eksempelvis er paradiset, som de fastro, som de godtroende har blivet lovet. تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Flyder, løber ned under den. Ukuluha da'imun wa dhilluha. Alt hvad man spiser er kontinueret klar. Og der er skygge. Allah. Læg mærke til, kære bror og søster. Allah subhanahu wa ta'ala ved, hvad folk elsker. Mennesker generelt, de elsker at sidde og nyde udsigt. Mennesker elsker at nyde miljøet. Mennesker elsker at være til stede hvor alt bliver serveret for en. Allah vil sørge for det, og det er derfor Allah siger, ukuluha da'im. Maden, som er der af diverse stoffer, som du og jeg elsker, er kontinueret. Tayyib. Wadhilluha. Adhil. Skyggen. Solen ved siden af, og så sidder du i skygge, og du får den her vind, og du sidder og nyder din egen situation. Allahu Akbar. Tilka uqba alladhina taqaw. Allah subhanahu wa ta'ala siger, det er det, hvad dem, som er gudfrygtige, vil få. Der er mange mennesker, som er ikke gudfrygtige. Hvad får de så? وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارَ. Allahu Akbar. Og de vantro, hvad de får, de vil få ilden, som ingen stoppelse har. Al-kuffar vil få ilden, som ingen stoppelse har. Allahu Akbar. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ. Til dem vi har givet bogen, de bliver tilfreds med det vi har nedsendt til dig. Vi, det betyder Allah, har nedsendt bogen til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han nedsendte den, og så siger han dem, som har fået bogen, det betyder sahaba, radwanullahi alaihim, de bliver glade med de, som de får nedsendt. Sahaba er glade. Allahu Akbar. ومن الأحزاب من ينكر بعضا. Og nogle af de grupperinger, som vil benægte noget af det. Og her kan man også se, والذين آتيناهم الكتاب. Og det betyder Yahud, والنصارى والمسلمين. Og dem vi har nedsendt på en tidligere. Og det er Taura og Injil. Dem som haq har ramt deres hjerte, sandheden har ramt deres hjerte, de bliver tilfreds med de, der bliver nedsendt til dig. Og nogle af de grupperinger, som benægter noget af det. Qul, og Muhammad siger, innama umirtu an a'bud Allah wa la ushrika bihi. Se, jeg blev bedt om at tilbede Allah og lad være med at stille partner ved siden af ham. Ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab. Til ham kalder jeg, og til ham vender jeg tilbage. Til ham kalder jeg, og til ham vender jeg tilbage. Alenes. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. Hermed har vi nedsendt den her Koran, hvor alt indhold er i henhold til arabiske formuleringer, arabiske tung, arabiske opsætninger. Allahu Akbar. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. Hvis du følger deres lyst, efter hvad du har fået at vide, af viden fra mig, altså fra Allah, مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقُ. Hvis du følger deres lyster, efter hvad vi har givet dig af viden, så har du ingen beskyttelse af Allah, subhanahu wa ta'ala, og så har du ingen beskyttelse fra hans straf. Hvorfor? Når du kender til haq, når Allah taler til Muhammad, så taler han til hele nationen for at fortælle dem, at tingene gælder for alle. ringles jo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah giver budskabet til Muhammad, så han er forbilledet af os, så vi kan bestræbe os for at arbejde efter det. Læg omkring. Sig omkring, hvor mange handler i henhold til, hvad Allah har bedt os om at gøre. Næsten ikke. Næsten ikke. Må du huske os. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَزُرِّيًّا. Før dig, Muhammad, har vi sendt nogle budbringer. Og vi har dannet til dem koner og børn. Og det er normalt. De her folk er mennesker, ikke engler. Mennesker. De havde liv. De spiste, de drak, de gik, de går. De har været nede at handle, de arbejdede, de knoklede. De var mennesker. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. O Muhammad, før dig vi har sendt nogle budbringer, og vi har dannet til dem koner og børn. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Det har ikke været tilladt for en eneste budbringer, en profet, til at komme med et vers eller et tegn andet end Allah tillader det. Og her likulli ajalin kitab, likulli ajalin kitab, og til et hvert ting, så er der en afslutning. Og her at døden og alt hvad Allah vil fjerne, det står skrevet, noteret hos Allah subhanahu wa ta'ala. Likulli ajal kitab. Alt har en start, og så har den også en slut. Alt er noteret. Allahu akbar. Yamhu Allah ma yasha'u wa yuthbit. Allah subhanahu wa ta'ala sletter hvad han vil og bekræfter hvad han vil. وعنده أم الكتاب. Allah subhanahu wa ta'ala har noteret alt, dit og dit og enhvert liv, og det står skrevet i المحفوظ, den opbevarede tavle. Han sætter og fastgør hvad han vil, og han sletter hvad han vil. Alt står noteret. Det der er slettet, og det der er bekræftet. Allahu akbar. Allah vil straffe dig, så vil han skrive, du har lavet dua, så bliver det opløftet. Og så har du gået tilbage, og så vil han straffe dig, så har du lavet dua, så har Allah tilgivet dig. Alt står skrevet. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغَ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ. Enten vi skal se dig, hvad vi har lovet disse folk af straf før din død, så du kan fortælle den. Au eller natawaffayannaka fa innama alayka albalagh wa alayna alhisab. Eller vi lader dø, sallallahu alaihi wasallam, da selve opnåelse ligger på dit skulder at fortælle, og straffen tilhører os alene. Awalam yaraw anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha. Kan Mekkas befolkning ikke se, at vi kan få jorden til at åbne sig med disse her af muslimer, hvor de kommer til at sprede sig over det hele, disse mujahideen. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Allah dømmer, og ingen kan sige ham imod. Wa huwa sari'ul hisab. Han er hurtig til at straffe. Allah. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Dem før dem, de har haft makr, de har haft nogle planlægninger, som har været meget syndige i deres planlægning. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا. Alt det der planlægninger går i vask, fordi Allah han er din bedste planlægger. يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ الْكُلُّ نَفْسِ. Allah ved, hvad hvert sjæl optjener. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ. Og disse vantro, de kommer til at vide, hvem er det, der kommer til at få succes og overvinde. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. Dem, som er vantro, siger, hvem har sendt dig? Du er ikke sendt til mennesker overhovedet. Så kommer svar. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. Det er nok, at Allah er vidne om det, som ligger mellem mig og jer, og dem, som har viden om bogen fra Torah og Injil, at de ved det, at jeg er sendt Allah. Allah. Surat al-Ra'd er et vers, eller er surah, kapitel, som man burde læse med omhu. Man skal læse den og virkelig tænke over hvert vers, hvert ayah, og dyrke den og praktisere den. Starter med surat Ibrahim, vers nummer 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. Allah subhanahu wa ta'ala starter verset med bogstaver. Alif lam ra. Udfordrende til araberne, at disse bogstaver, de kan ses i starten af sætningen. Og araberne kunne ikke forstå, at i den sammenhæng de kunne læses, men alligevel har været udfordrende for dem. Kitab. En bog vi har nedsendt, det er Al-Quran, så du kan få menneskerne til at komme ud fra mørket til lyset. Bi'idni rabbihim, med al hjælp af Allah, ikke hjælp af dig. Lad være med at tro, at ham der kan guide folk, og ham der, når han kommer, er 50 millioner, kommer til islam. Nej. Det er Allah, der retleder mennesker. Det er Allah, der giver hidayah. Menneskerne kan ikke give hidayah. Deres hidayah er retvisning, at du viser, hvad der ligger. Og Allah, der åbner hjertene af folk. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, med Allahs tilladelse, med deres Guds tilladelse, til صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Det er vejen til Allah, som er synlig klar. Allah الذي له ما في السماوات وما في الأرض. Allah som er ejer af alt i himlen og i jord. Er I stadig eller er I faldet i søvn? MashaAllah, i martshavse. Er her. Jeg blev bange. Allah الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. الله الله الذي له دهم الله تها ألت إهم لنا يوع. وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ أدبعس. لذا ما يسير تين بسون فين تصي Allah siger, وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ Venter siger kuffar, men عَذَابٍ شَدِيدٍ Hvad der venter for jer er hård straf. الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Til dem, som er forelsket i livet i dunya, i stedet for i det næste liv. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ Og de bekæmper og går imod dem, som bekæmper for Allah, som kender til Allah, som opråber tingene for Allahs skyld. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا Hvad ønsker de? De ønsker to ting. الزَّيْغ وَالْمَيْل De ønsker, at de vil gøre tingene zigzag. De vil gerne have tingene. De skal foregå i form af zayr, snyd og bedrag. وَمَيْل At man ligesom ikke holder sig til tingene. De ønsker, at tingene ikke bliver holdt stik i henhold til, hvad Allah har nedsat. أولئك في ضلال بعيد De her folk er langt væk fra Al-Hidayah De er langt væk fra retledning af Allah subhanahu wa ta'ala وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه Vi har sendt et hvert profet og budbringer med de samme tung som hans befolkning har لتبين لهم Så du kan forklare Så du kommer med viser, så du taler med den, så du udtrykker dig på samme sprog, som de kan forstå. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ Allah subhanahu wa ta'ala misvejleder dem, han ønsker, og retleder dem, han ønsker. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Allah der har al-izzah og der har visdom. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ Vi har sendt Musa alayhi salatu wasalam med vores verser. أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ Sørg for at du trækker din befolkning Sørg for, at du trækker din befolkning fra mørket til lyset. وَذَكِّرْهُمْ Påmind dem om hvad? بِأَيَّامِ اللَّهِ Allah. Påmind dem om hvad? Påmind dem om Allahs dag, subhanahu wa ta'ala. Allah. Hvad Allah har givet dem? Hvad Allah har sørget for dem? Hvad Allah har givet dem af ni'am, gode gerninger. Påmind dem om de gode gerninger, som Allah har givet for dem. Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shaqul. De der, de rammer et hvert, som bærer to ting. Som bærer tålmodighed, og som er taknemmelig. Husk, kære brødre og søster. Hvis man ingen sabbat har, så opnår man aldrig noget. Og hvis man ikke tager glimlig, så vil man aldrig nogensinde takke nogen som helst overhovedet. Hverken mennesker eller Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ Musa talte til hans befolkning. Å mennesker, påmind Allahs ni'mah, de gode gerninger som Allah har på jer. إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ Allah har befriet jer. Og sørg for, at I bliver undviget af Fir'aun og hans hær. Yasumunakum su'al adab. Deres opgave har været at straffe jer, dræbe jer, voldtage jeres kvinder, dræbe jeres med jeres børn, dræbe de ældre. Sørg for at udføre det mest mobile straf for jer. Wa yudhabbihuna abna'akum dræber jeres børn wa yastahyuna nisa'akum voldtager jeres kvinder wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim i det er der en største form for prøvelser som I mennesker er udsat for Allahu Akbar ligesom i Filistin hvor Yahud dyrker de samme disse kidder der, disse æber, disse svin, hvad de dyrker over for palæstinenser i Filistin, er akkurat de samme, som Fir'aun har dyrket på den. Men inna wa'dallahi at, Allah sagde, jeg kommer. Men det kræver, at folk vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. الله أكبر، الله أكبر. الله سبحانه وتعالى har sendt det som en nyhed til jer. Hvis I takker ham, så vil han give jer mere. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ شَدِيدٍ. Hvis I danner kufur, så er min straf hårdbar. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. موسى سايت دم hvis I danner kufur på Allah, ja, og alle som er på hele jordkloden, Allah har ikke behov for jer, fordi han er rig. Han er rig. Allahu Akbar. Han er rig, og han nok. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Har I ikke hørt om de tidligere, som vi sendte før jer, af befolkning og budbringer? Allahu Akbar. قَوْم Nuh. Nuhs befolkning. وَعَادٍ وَثَمُودٍ. وَعَاد وَثَمُودٍ herefter. وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Og dem, som kom efter عَاد وَثَمُودٍ. لَا يَعْلَمْهُمْ إِلَّا اللَّهِ. Ingen kender til anden Allah. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. De har trukket deres hænder og lukket deres mund. Må Allah forbande dem. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. Og de sagde klart og tydeligt som et svar til disse profeter, som de sendte: vi er kuffar på jeres budskab. وَإِنَّا لَفِي شَكِّم مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. Og vi er i tvivl om de kaldelse, I kalder os til. الله أكبر. قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٍّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. قالت رسلهم أفي الله شك. Deres budbringer sagde: er der tvivl om Allah, skaberen af himlen og jord, som kalder jer til, I bliver tilgivet af jeres synder, og Allah trækker tiden ud, så I kan vende tilbage til ham subhanahu wa ta'ala. قالوا de svar: إن أنتم إلا بشر مثلنا. I er bare mennesker ligesom os. تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Jeres opgave er at forhindre os til, at vi tilbyder det, som vores forfædre har tilbydet. Så kom. Så kom med en klar bevis på de ting, som vi følger. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-kufr. Al-kufr millatun wahida. Vantroskab er et nation. Lige meget hvor den befinder sig hen, den har de samme klæde, den har de samme bog, den har de samme formel. Derfor, når du kalder til Allah, sørg for at du har gjort din deal. Og lad være med at tænke, hvis jeg har gjort sådan der, så har det været bedre. Nej, lad tingene være til Allah. Husk at kalde til Allah. Ligesom at kalde til de gode og vise de dårlige, som er klar og tydelig. Og lad tingene være til din skaber for at redde og hjælpe dem, han vil, subhanahu wa ta'ala. Næste gang, så tager vi fat i vers nummer 11. Barakallahu fikum, jazakumullahu alkhair. Har I nogle spørgsmål, så værsgo, barakallahu fikum.